Wybaczcie, bracia, siostry, że wam przerwę te nasze radosne gaworzenie. Tak jak już od jakiegoś czasu mówimy, nasza społeczność się już rozpoczęła, kiedy przekroczyliśmy te progi, się już przywitaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, więc nie zaczynamy, tylko kontynuujemy naszą społeczność, którą już zaczęliśmy, gdy zeszliśmy się w imieniu naszego Pana Jezusa, aby Jego wielbić, Jemu dziękować, Jego wywyższać. A dzisiaj też mamy szczególne spotkanie ze względu na to, że nasz brat i dwie siostry pragną przyjąć chrzest wodny, także nasze spotkanie będzie miało troszeczkę inny porządek niż zazwyczaj. Ja podzielę się na początku krótko kilkoma myślami z Bożego Słowa. Później zaśpiewamy pieśni, pomodlimy się i posłuchamy świadectw tych osób, które pragną być ochrzczone, opowiedzą nam o tym, co się wydarzyło w ich życiu i dlaczego chcą być ochrzczone. Żebyśmy wiedzieli, że oni chcą, a nie, że ktoś ich tam ciągnie na siłę albo że bez ich wiedzy coś robi za nich, tak jak z nami, wielu z nas zrobiono, gdy byliśmy dziećmi. Przeczytamy fragment, a poza tym witam wszystkich gości, którzy nas dzisiaj odwiedzili z różnych stron, z bliska i z daleka, także cieszymy się, że jesteście z nami. Przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Ostatnie słowa z tego rozdziału, słowa, które Pan Jezus wypowiada przed swoim odejściem do Ojca w górę, po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy, że 11 uczniów poszło do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Jezus wcześniej zapowiedział to spotkanie i nakazał swoim uczniom przed swoją męką, aby gdy zmartwychwstanie, udali się na tą górę w Galilei. I tam Pan Jezus miał się z nimi spotkać. I czytamy, że gdy go zobaczyli, pokłonili się mu, ale niektórzy wątpili. Wyobrażacie sobie? Uczniów Pana Jezusa, który zapowiedział im spotkanie, zapowiedział im, że powstanie z martwych i że po swojej śmierci i zmartwychwstaniu spotka się z nimi, i oto przychodzą na tą górę i oddają mu cześć, ale niektórzy oddają mu cześć wątpiąc. Tu jest powiedziane, że gdy go zobaczyli, pokłonili mu się. Wygląda na to, że wszyscy, gdy go zobaczyli, pokłonili mu się. A jednak niektórzy z nich wątpili. Czyż nie jest taki dzisiaj, że wśród wielu, którzy kłaniają się Jezusowi, którzy mówią: Jezu, mój Zbawco, Jezu, mój Panie, w sercach są wątpliwości. Czasami jest totalna niewiara. Jest tylko zewnętrzna forma. Tak jak w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus łamał chleb i podawał kielich, jeden z uczniów robił dokładnie to samo, co inni. Kiedy oni pytali: Panie, czy to ja Ciebie wydam? Kiedy Jezus powiedział: jeden z was mnie wyda. Oni wszyscy tak samo się pytali. Czytamy, że Judasz dokładnie tak samo zapytał. Czy to ja? Tak samo jak inni. Dokładnie tak samo się zachowywał jak inni. I nawet gdy Jezus powiedział: to ty, to on wyszedł i inni uczniowie myśleli, że to nie on. Że on poszedł coś kupić dla ubogich. W ogóle się nie spodziewali, że to może być zdrajca. To jest niesamowite, że często w kościele, w zgromadzeniu wierzących są ci, którzy wątpią i są ci, którzy są zdrajcami Jezusa. Może to przykre słowa tak na początku nabożeństwa mówić, ale niestety taka jest rzeczywistość. Dlatego jeżeli patrzymy się jedni na drugich, no to za wiele nie zobaczymy. A jeśli coś zobaczymy, to nie zawsze jest to budujące, nie zawsze jest to podnoszące nas. Dlatego jak ważne jest, byśmy mieli nasze oczy skierowane na Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni za braci i siostry, którzy wiernie idą za Jezusem, za tych, którzy wiernie Mu służą i okazują się prawdziwymi uczniami Jezusa. Ale bolejemy nad tymi wszystkimi, którzy tylko ustami wyznają Jego imię, tylko gestami przyznają się do Niego, ale nie mają wiary w sercu w Jezusa, nie mają miłości do Jezusa. I oby to nie był ktoś z nas. Mówiąc te słowa, nie mówię po to, żebyśmy teraz się rozglądali, czy on jest, to on, czy to ona. Nie, nie po to mówię. Mówię raczej po to, żebyśmy każdy zajrzeli w nasze własne serca. Żebyśmy upewnili się, że nasza tutaj obecność nie jest po prostu jakimś religijnym zwyczajem. Nie jest czymś, co robimy w każdą niedzielę, że gdzieś się udajemy, że spotykamy się z ludźmi. Ale że jesteśmy tutaj, dlatego że prawdziwie chcemy uwielbić Jezusa, dlatego że wierzymy w Jezusa, dlatego że kochamy Jezusa. Upewnij się, że w Twoim sercu jest ta żywa, zbawcza, uwielbiająca wiara w Jezusa. A Jezus podszedł do nich i powiedział im: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Czy w takiego Jezusa wierzymy? Czy takiego Jezusa wielbimy, który ma wszelką władzę w niebie? Nad wszystkimi niebiańskimi istotami, nad wszystkim, nad całym duchowym światem, który jest stworzony. Jezus mówi, że ma nad nimi wszelką władzę i także na ziemi. Może czynić i czyni to, co chce, to, co uznaje za słuszne. Jest Panem nieba i jest Panem tej ziemi. I dlatego godzien jest naszej chwały, dlatego że jest Bogiem. Tylko Bóg ma władzę w niebie i na ziemi. Nie ma żadnej innej istoty, żaden anioł, żaden człowiek, żaden demon, żaden diabeł nie ma mocy w niebie i na ziemi. Tylko Jezus Chrystus, tylko Bóg Ojciec, tylko Duch Boga, Duch Święty ma władzę w niebie i na ziemi. Dlatego takiego Jezusa wyznajemy i takiego Jezusa czcimy, który jest Panem wszystkich, godnym wszelkiej chwały, godnym tego, abyśmy my dzisiaj przed Nim spokłonili się w naszych sercach, pokłonili się, oddając Mu cześć i uwielbienie, których jest godzien. Jezus wzywa swoich uczniów do kontynuowania misji, którą Jezus rozpoczął. Jezus mówi: ja mam wszelką władzę w niebie i na ziemi, ale posyłam was, abyście wypełnili moją misję. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi: tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. I cóż to za misja? Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Dlaczego Kościół nadal jest na ziemi? Jeśli głównym celem istnienia Kościoła jest uwielbianie Boga, a wiemy, że jest to cel Kościoła, ale jeśli byłby to główny cel Kościoła, to najlepiej byłoby nas zabrać do nieba, bo tam byśmy go uwielbiali daleko lepiej niż tutaj go możemy uwielbiać. Jeśli głównym celem Kościoła jest społeczność między wierzącymi, jest braterstwo, jest relacja między ludźmi, to lepiej, żeby Bóg nas zabrał do nieba, bo tam będziemy się daleko lepiej rozumieć niż tutaj. Tutaj, jak wiecie, niejednokrotnie się nie rozumiemy. Mówimy do siebie I co innego chcemy powiedzieć, a co innego ta druga osoba rozumie. I gdy ta osoba do nas mówi, ona chce nam coś przekazać, a my to zupełnie opacznie interpretujemy. Zdarzyło wam się? Nie raz. I w Kościele też niestety. Chociaż się miłujemy w Chrystusie, niejednokrotnie dochodzi między nami do nieporozumień. Niejednokrotnie źle interpretujemy zachowanie brata, siostry. Niejednokrotnie nie umiemy miłować tak, jak Pan Jezus nas umiłował. Dlatego jeśli głównym, zasadniczym celem Boga byłaby wspólnota Kościoła, braterstwo i porozumienie i wzajemna społeczność, to lepiej by nam było w niebie niż tutaj. Natomiast Pan Jezus swoim uczniom w ostatnich słowach przekazuje pewne zadanie do wykonania na ziemi. Mówi o tym, po co mają zostać na ziemi, dlaczego mają tutaj być, a nie zostają razem z Nim zabrani w górę do Ojca. Idźcie, mówi Jezus, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. W jaki sposób? Chrzcząc ich, zanurzając ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc ich przestrzegać, czyli wykonywać, robić. Ucząc ich, jak mają wykonywać, jak mają postępować, jak mają czynić to wszystko, co wam przykazałem. To jest powód, dla którego tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Naszym zadaniem jest iść i czynić uczniami. Nie słuchaczami, nie członkami zborów, ale uczniami Jezusa. Co to znaczy uczeń Jezusa? To jest ktoś, kto się uczy od Jezusa. To jest ktoś, kto staje się tak jak Jezus. W tamtym czasie uczniowie to nie byli tacy jak dzisiaj, że siedzą w ławce i ktoś tam pisze na tablicy i oni robią notatki i się uczą w ten sposób. Uczeń w tamtym czasie to zupełnie inna forma była. Uczeń to był ktoś, kto przychodził do, czy to członka rodziny, czy to jakiegoś obcego człowieka, który miał jakieś umiejętności i ten człowiek go uczył, jak robić to, co on robi. Czyli jak to był kowal, to dawał mu młot do ręki i mówi, zobacz, tak się stuka. I ten tam krzywo jakoś, wiadomo, na początku, no nie. Tak się, nie, jak ty trzymasz ten młot, tak to trzeba trzymać, tak trzeba stukać. Bo sobie krzywdę zrobisz. Tak, jak ci pokazuję. I on się uczył, tak? Uczył się robić to, co jego mistrz. Patrzył na mistrza, jak mistrz stuka, jak mistrz wyciąga te gorące przedmioty, jakich używa narzędzi. No teraz ty widziałeś, jak ja to robię? Teraz ty. Więc Jezus pokazał nam, jak żyć. Jezus przyszedł, pokazał, jak żyć. Uczniowie chodzili za Nim, uczyli się od Niego, jak żyć, jak traktować ludzi, jak sobie radzić z problemami. I Jezus mówi, teraz ja was posyłam, abyście wy czynili innych uczniami, żeby oni też się uczyli. I dwie rzeczy Jezus mówi, temu będą towarzyszyć. Po pierwsze mówi, będziecie chrzcić tych ludzi, będziecie zanurzać ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Za chwilkę do tego wrócimy. Drugi element, ucząc ich czynić, ucząc ich przestrzegać, ucząc ich wykonywać to wszystko, co wam przykazałem. Czyli jest element chrztu, który rozpoczyna tą drogę uczniostwa, czy gdzieś tam jest w pierwszej fazie tego uczniostwa i jest ciągłe uczenie się, aby czynić. Nie aby mieć coraz większą wiedzę, nie aby dyskutować z innymi, którzy mają troszkę inne zrozumienie w pewnych kwestiach. To czasami też mamy swoje miejsce, ale to nie jest cel tego. Głównym celem jest to, żeby czynić, żeby żyć, żeby postępować, zgodnie z tym, co Pan Jezus nam przykazał. To jest nasza misja, bracia i siostry. Abyśmy sami byli uczniami i abyśmy czynili innych uczniami. Dzisiaj skupiamy się na tym fragmencie, który mówi o chrzczeniu tych uczniów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, zanurzając ich, czy chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Niektórzy skupiają się na tym słowie w imieniu, w znaczeniu, jakoby chodziło o jakieś imię i zastanawiają się, jakie imię ma Ojciec, Syn i Duch. Czy chodzi, że każdy ma jakieś inne imię? Czy wspólnie mają jedno imię? I w związku z tym, że nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy o imieniu Ducha Świętego, bo czytamy o imieniu Boga, nie Ojca, ale Boga w ogóle. Wierzymy Ojca, Syna i Ducha, którego imię brzmi Jahwe w Starym Testamencie. Nie wiemy, czy tak to się wypowiada, tak to się wymawia, ale tak to dzisiaj w większości ewangelicznych społeczności wymawiamy, to imię Boga objawione w Starym Testamencie. Natomiast Ojciec jako taki też nie ma imienia. Po prostu Jezus mówi o nim jako o Ojcu. To nie jest Jego imię, to jest Jego tytuł. Więc jeżeli ktoś chce tutaj kwestionować, że Duch Święty nie ma imienia, to musi też zakwestionować, że Ojciec nie ma imienia albo nie objawił nam swojego imienia. Więc myślenie w tym kierunku wydaje mi się być totalnie błędne. Pan Jezus tutaj nie mówi o zanurzeniu w jakimś imieniu, w sensie, że teraz wiemy, jakie to jest imię i wypowiemy to imię albo w tym imieniu, w tym sensie, że my je rozumiemy, jakie ma imię Ojciec, Syn i Duch, zanurzymy człowieka. No w ogóle nie o to chodzi. W Dziejach Apostolskich, jeśli czytacie Księgę Dziejów Apostolskich, to widzicie, że tam wszędzie pojawia się chrzest w imieniu Jezusa. Wszędzie tam, gdzie w Dziejach Apostolskich ktoś jest chrzczony, czy ma być ochrzczony, jest mowa o chrzcie w imieniu Jezusa. A więc niektórzy doszli do wniosku, że skoro wszędzie tam, w tak wielu miejscach, w Dziejach Apostolskich jest mowa o chrzcie w imieniu Jezusa, to ten fragment musi być jakimś dodanym później fragmentem, albo jakimś sfałszowanym przez Konstantyna czy innych, którzy namieszali w Biblii i dodali tam jakieś rzeczy. Dzisiaj pełno takich teorii możecie w internecie usłyszeć. Ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, ale są wielkimi mówcami, którzy nie przedstawiają żadnych dowodów, ale takie twierdzenia wypowiadają. Filmy nagrywają i tak dalej. Że ten fragment, nie ma go w tych wczesnych manuskryptach, że tutaj Kościół to dopisał, żeby tą Trójcę wprowadzić, że nie ma żadnej Trójcy, to wszystko fałszerstwo i tak dalej. To są insynuacje i kłamstwa ludzi, którzy nie znają Boga. Kiedy Pan Jezus mówi o chrzcie, o zanurzeniu w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie mówi o tym, że teraz mamy jakąś regułkę wypowiedzieć w trakcie chrztu, że chrzczę Cię w imię Ojca, Syna i Ducha. Nie ma nic złego w wypowiedzeniu tej formułki, ale to nie chodzi o istotę formułki, jaką wypowiadamy, czy też chrzczę Cię w imieniu Jezusa. I są tacy, którzy kwestionują chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i mówią, to zły chrzest, to nie chrześcijański chrzest, to babilonistyczny chrzest, to chrzest Konstantyna i tak dalej. Różne mają przerażające nazwy, żeby wystraszyć tych, którzy tak zostali ochrzczeni. I mówią, tylko chrzest w imieniu Jezusa jest ważny. Czyli to, co mają na myśli, to, że w czasie chrztu jest wymawiana inna formuła. Że chrzczący nie powie w imię Ojca i Syna i Ducha, tylko powie, chrzczę Cię w imieniu Jezusa. I o, to jest dobry chrzest, to jest chrześcijański chrzest. Bo zobaczcie, ile razy w Dziejach Apostolskich taki chrzest, a ani razu nie ma w imię Ojca i Syna i Ducha. Rozumiecie argumentację? Czyli skupiają się na formule, która jest wypowiadana w momencie chrztu. Ale co to znaczy chrzcić w imieniu Jezusa? Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? Co to znaczy dać komuś kubek wody w imieniu Jezusa? Czy to oznacza, że za każdym razem, gdy dajemy komuś kubek wody, dajemy coś do jedzenia, dajemy coś do... mówimy, daję Ci to w imieniu Jezusa. Czy wypowiadamy formułkę i wtedy to ma wartość. Bo jak nie powiemy tej formułki, to już nie ma wartości, to już jest świeckie. Musimy zawsze pamiętać, żeby cokolwiek dobrego robimy, to wypowiedzieć tą formułkę w imieniu Jezusa. Jak się modlimy, to zawsze trzeba zakończyć w imieniu Jezusa, bo jak nie zakończymy, to już ta modlitwa nieważna. Bóg w ogóle tego nie usłyszał. Niestety wielu chrześcijan w taki płaski sposób rozumie te słowa. Ale czy o to chodzi? Czy kiedy Jezus mówi, posyłam was w moim imieniu, co Jezus ma na myśli? Jezus ma na myśli to, że my teraz mamy tak jak On iść. To znaczy w imieniu. Kiedy ktoś przychodził w imieniu Króla, owszem, wypowiadał tą formułkę w imieniu Króla, ale jeśli nie był posłany przez Króla, tylko przychodził we własnym imieniu i mówił w imieniu Króla, można było mu strzelić w łeb i go zrzucić z tego miejsca, gdzie on tam coś takiego próbował mówić. Wręcz można było go wtrącić do więzienia. Że ważył się przemawiać w imieniu Króla, kiedy Król go nie posłał. Kiedy posłaniec przychodził w imieniu Króla, to musiał być posłany przez Króla i musiał mówić dokładnie to, co Król kazał mu powiedzieć. I ani trochę więcej, ani trochę mniej. I wtedy to było w imieniu Króla. Dokładnie tak samo jest z naszym czynieniem czegoś w imieniu Jezusa. Jeśli coś czynimy w imieniu Jezusa, to mamy czynić to tak, jakby to Jezus uczynił. Czyli bez wywyższania się, bez szukania chwały u ludzi. Czy Jezus to robił? Czy gdy Jezus coś robił dobrego, czynił to po to, żeby go ludzie widzieli, żeby go ludzie chwalili, żeby ludzie mu za to podziękowali, żeby ludzie mu za to zapłacili? Nie. Jezus tego tak nie czynił. Jezus czynił wszystko ku chwale swojego Ojca. On przyszedł jako sługa i pokazał nam, jak my mamy żyć, jako słudzy. Nie jako ci, którzy szukają własnej chwały, którzy szukają zysku z naszej religijnej działalności, ale jako ci, którzy służą Bogu ku Jego chwale. To jest postępować w imieniu Jezusa. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? Modlić się tak, jak Jezus się modlił. Jeśli modlimy się po swojemu, o swoje własne pożądliwości i pragnienia, czym się różnimy od ludzi tego świata, którzy też tak się modlą? Każdy poganin modli się o zdrowie, każdy poganin modli się o pieniądze, o dobrą pracę. To są modlitwy wszystkich pogan. Oni tego wszystkiego szukają. Ja nie mówię, że o te rzeczy się nie możemy modlić. Ale jeśli to jest w centrum naszej modlitwy, jeśli taka jest nasza modlitwa i podpisujemy ją zwrotem w imieniu Jezusa, amen, to myślimy, że Bóg na to zwróci uwagę? Jeśli to jest cała nasza modlitwa, jeśli to jest całe nasze pragnienie, jeśli to jest nasze całe chrześcijaństwo, które niczym się nie różni od myślenia i modlitwy ludzi tego świata, którzy nie znają Boga. A więc modlić się w imieniu Jezusa, to modlić się o te rzeczy, które Jezus chce, żebyśmy się modlili. Ojcze, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, bądź Twoja wola w niebie, tak i na ziemi. I wtedy daj nam chleba powszedniego, bo potrzebujemy go. Tak, odpuść nam nasze grzechy. Twoje jest królestwo, chwała i moc na wieki wieków. Taką modlitwą Jezus nauczył nas się modlić i wiele innych mamy modlitw Jezusa i Jego ludzi zapisanych w Bożym Słowie, aby nam pokazywać, jak się mamy modlić. I to jest modlitwa w imieniu Jezusa. Kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą, kiedy modlimy się tak, jakby On się modlił i wtedy mamy gwarancję, że Bóg nas wysłuchuje. Jan mówi, jeśli się modlimy zgodnie z Jego wolą, wiemy, że nas wysłuchuje. Jeśli zaś modlimy się inaczej, może trafimy, może nie trafimy, może z czasem się nauczymy rozumieć, co jest Jego wolą. Módlmy się tak, jak potrafimy, ale uczmy się modlić w imieniu Jezusa. Podobnie ma się rzecz z chrztem. Kiedy mówimy o chrzcie w imieniu Jezusa, to nie mówimy o formułce, którą wypowiadamy w czasie chrztu, ale mówimy o chrzcie, który Jezus nam nakazał wykonywać. Jezus nakazał nam chrzcić. I Jezus tutaj w tym nakazie, tutaj zapisanym, mówi, że to nie jest tylko Jego nakaz, ale to jest tak samo nakaz Ojca i tak samo nakaz Ducha Świętego. Jezus nie działa w oderwaniu od Ojca i od Ducha. Wręcz przeciwnie. Mówi wszędzie, Jezus mówi, wszystko co czynię, czynię dokładnie tak, jak widzę u Ojca. Mówię tylko to, co słyszę u Ojca. I czytamy o Panu Jezusie, że namaszczony Duchem Świętym czynił te wszystkie wielkie rzeczy i głosił te niezwykłe słowa. I Jezus wielokrotnie mówił o działaniu Ducha Świętego w tym, co robi. Kiedy uzdrowił pewnego człowieka i faryzeusze zaczęli bluźnić, Jezus mówi, bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. Bo to, co uczyniłem, to uczyniłem Bożym palcem. To, co uczyniłem, uczyniłem w mocy Ducha Świętego. A wy temu bluźnicie i nazywacie to dziełem diabła. A więc tutaj widzimy, że nie chodzi o formułę. My nie chrzcimy kogoś w jakąś formułę. Kiedy zanurzamy ucznia Pana Jezusa w wodzie, czynimy to w wyrazie posłuszeństwa temu, co Jezus nakazał, a te osoby, które pozwalają się ochrzcić, które pragną się ochrzcić, w ten sposób wyrażają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć za nich i w Jego zmartwychwstanie ku ich usprawiedliwieniu. Więcej na ten temat mamy w listach apostolskich, szczególnie apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia nam, w czym leży istota zanurzenia w Chrystusie. Mówi, pogrzebani jesteśmy wraz z Chrystusem w śmierć, aby tak jak Chrystus powstał z martwych, tak i my razem z Nim, byśmy nowe życie prowadzili. To jest istota chrztu. Przez chrzest publicznie ogłaszamy, publicznie deklarujemy, wyznajemy, że wraz z Chrystusem umarliśmy dla grzechu, dla naszego starego, złego, grzesznego życia. Razem z Nim jesteśmy pogrzebani przez chrzest w śmierć Chrystusa. On umarł i my razem z Nim umarliśmy. Ale więcej, On zmartwychwstał i my razem z Nim zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Nie aby już żyć dla siebie samych, dla zaspokajania naszych własnych pożądliwości, realizacji naszych własnych planów, ale żeby szukać Jego panowania najpierw, szukać Jego królestwa najpierw w naszym życiu, przede wszystkim Jego sprawiedliwości i iść i czynić uczniami innych. Tutaj Jezus mówi, wszystkie narody. Chwała Bogu, że nie powiedział tylko Żydów, bo wiecie, że jak pierwszy raz ich posłał w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi nie idźcie do pogan, nie wstępujcie na drogę pogan, idźcie tylko do Żydów, do zagubionych owiec z domu Izraela. Ale teraz Jezus to zmienia. Już nie mówi do nich idźcie tylko do zagubionych owiec Izraela. Jezus mówi idźcie do wszystkich narodów, do Polaków także, do Kaszubów także, do Ślązaków, do Górali, do Kurpiów i wszystkich innych odmian Polaków. I na wschód, i na zachód, i na północ, i na południe. Wszędzie. Idźcie i czyńcie uczniami. To jest nasza wielka misja, kochani. Nie zapominajmy o niej. Nie lekceważmy jej. Bądźmy posłuszni temu wielkiemu nakazowi naszego Pana. Nie żyjmy dla siebie samych. Nie żyjmy dla siebie. Nie żyjmy kręcąc się wokół siebie. Wokół nas giną ludzie, nie znający Jezusa Chrystusa. Mogą być religijni, mogą starać się żyć moralnie, ale jeśli nie znają Jezusa Chrystusa, są zgubieni. Pismo Święte jednoznacznie mówi, że kto ma Syna, ma życie. Kto zaś nie ma Syna Bożego, nie ma w sobie życia, choćby nie wiadomo, ile dobrych rzeczy zrobił, choćby nie wiadomo, jak się poświęcił jakiejś wielkiej idei, choćby nie wiadomo, jak religijny był, uczestnicząc w takich czy w innych religijnych czynnościach. To wszystko na nic, jeśli w twoim sercu nie ma Pana Jezusa Chrystusa na najwyższym tronie twojego serca. Jeśli On nie jest tym, który wydaje tobie polecenia, którego słowo czytasz, rozważasz każdego dnia, aby wiedzieć, jaka jest Jego wola, aby wiedzieć, jak Mu się podobać, aby wiedzieć, jak Mu służyć. Jeśli Jezus nie jest Panem twojego życia, nie jest też Zbawicielem twojego życia i nie masz w sobie Bożego życia, jesteś duchowo martwy. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami tego, co Bóg uczynił w życiu naszego brata i naszych sióstr, każdy z nas zbadajmy nasze własne serca. Czy to wyznanie, które oni dzisiaj składają, czy my złożyliśmy i w jakim duchu je złożyliśmy? Bo niektórzy, obawiam się, mogli je złożyć w pośpiechu, bez wiary, bez nawrócenia. Bo w niektórych społecznościach niestety bardzo szybko się ludzi chrzci, zanim się upewni, że oni prawdziwie duchowo się narodzili. A więc upewnij się, czy twój chrzest był chrztem, gdzie zrobiłeś, czy zrobiłaś z pełną świadomością to, o czym tutaj czytamy. Uznając Jezusa za Pana i Władcę swojego życia, godnego czci Boga. Jeśli tak, to upewnij się, że nie polegasz na tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, 5 lat temu, 10 czy 30 lat temu. Upewnij się, że dzisiaj Jezus jest twoim Panem. Bo nie chodzi o to, że kiedyś coś zrobiliśmy i już mamy zaklepane bilet do nieba. Nie. Czytamy, że mamy trwać w Jezusie. Tak jak przyjęliśmy Go Panem, tak w Nim mamy trwać. A więc możesz być 10 razy ochrzczony, jeśli nie trwasz w Jezusie, możesz być chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha, możesz być chrzczony w imię Jezusa, jakkolwiek chcesz. Możesz być chrzczony 50 razy, jeśli nie trwasz w Jezusie, nadal jesteś zgubiony. Sam chrzest nie ma mocy zbawczej. Tak jak udział w stole pańskim, jedzenie z chleba i picie z kielicha, samo w sobie nie ma życia, jeśli tego życia nie masz przez relację z Jezusem. To są zewnętrzne wyrazy duchowej rzeczywistości i bez duchowej rzeczywistości stają się martwymi, religijnymi obrządkami, które nie mają żadnej zbawczej mocy, nie niosą żadnego błogosławieństwa. Jedynie mają wartość wtedy, kiedy wierzymy, kiedy trwamy w Jezusie, kiedy kochamy Jezusa, kiedy z Nim mamy społeczność. Wtedy nabierają wielkiej wagi i są błogosławieństwem dla tych wszystkich, którzy w nich z właściwym sercem, we właściwym duchu biorą udział. I ostatnie słowa z tego fragmentu. Jezus mówi: oto ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, tego czasu. Aż po kres, aż do skończenia świata, aż do powrotu Jezusa na tą ziemię. Oto Jezus żegnał się ze swoimi uczniami i odchodził w górę. Ale Jezus mówi: to nie jest tak, że już mnie nie ma z wami. Mówi: jestem z wami. Jestem z wami. Jezus jest obecny wszędzie tam, gdzie choćby dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imieniu. Jest wszędzie tam, gdzie pokorne serce uniża się i wzywa Jego imienia. Jezus jest obecny i dzisiaj w swoim Kościele i to, co my będziemy czynić, co tutaj czynimy, czynimy w świadomości Jego obecności tutaj z nami. Kiedy ja wejdę do wody i będę zanurzał brata, siostry, to tak naprawdę nie ja ich zanurzam. To Bóg czyni. Ja jestem tylko słabym człowiekiem, który wykonuje tą widzialną posługę, ale daleko większe rzeczy dzieją się w tym niewidzialnym świecie. Pan Jezus będzie z nami obecny tam nad jeziorem. Wierzycie, że Pan Jezus da radę wyprzedzić nas nad jezioro? On jest już tam, On jest wszędzie. I jest z nami w szczególny sposób w swoim Kościele. Powstańmy, módlmy się, powierzmy ten czas w Boże ręce. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za ten szczególny czas, jakiego dałeś nam dożyć. Radujemy się z naszego brata, z naszych sióstr, którzy oddali Tobie swoje życie, którzy nawrócili się dzięki działaniu Twojej przemożnej łaski. Dziękujemy Ci, że ich znalazłeś w ich grzechach, w ich religijnych błędach, w duchowej ciemności. Nie zostawiłeś ich, ale zlitowałeś się nad nimi, wyciągnąłeś do nich swą rękę i dałeś im się poznać. I ufamy, prowadzisz ich i chcemy modlić się, byś prowadził ich do końca ich dni. Błogosław, Panie, ten czas, który tutaj razem spędzimy, modląc się do Ciebie, śpiewając Tobie pieśni chwały, wyznając Twoje wspaniałe imię. Prosimy o działanie Twego Ducha w każdym z naszych serc. Jeśli jesteśmy w jakikolwiek sposób obciążeni, zasmuceni, rozproszeni czymś, pomóż nam przyjść do Ciebie, złożyć wszelkie ciężary u Twoich stóp, poddać się działaniu Twojego Ducha, aby nas podniósł, pocieszył, oczyścił, wzmocnił, uzdolnił do radowania się w Tobie i radosnego uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu, jakiego jesteśmy dzisiaj świadkami. Amen. Zachęcam Was, kochani, do modlitwy i uwielbiania Boga w tych pieśniach, które będziemy śpiewać. Amen. Thank you. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci podziękować za to, że nie zostawiłeś Kościoła, nie zostawiłeś swoich uczniów, tych, którzy Tobie zaufali. Do końca świata jesteś z każdym człowiekiem, który wyznaje imię Twoje, kocha Ciebie. Panie, tak jak wspominałem, wytłumaczyłeś ludziom, jakie to radosne rzeczy się dzieją, kiedy pokutujący grzesznik się nawraca. Przyrównałeś to do tej radości, którą ma człowiek, który coś gubi, później znajduje, ale to jest tylko taki obraz, Panie, ja wiem, że ta radość, która w niebie panuje, jest radością przewyższającą nasze zrozumienie. Panie, ja chcę Ci podziękować za to, że dzisiaj mamy tą możliwość wsłuchania się sercem te radosne śpiewy w niebie. Panie, proszę Cię, abyś nam każdemu z nas dzisiaj objawił choć cząsteczkę tej radości, która panuje dzisiaj. Kiedy nasze siostry, nasz brat będzie wyznawał przynależność do Ciebie, Panie Jezu. Niech ta radość będzie z naszym udziałem również. Dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Królujesz niepodzielnie, rządzisz sprawiedliwie, moc Twą widzieć może cały świat. Wielbimy Cię, Boże potężny, sławimy Cię, jedynie święty. Niech płynie pieśń, Tyś Bóg Pan Wszechmocny. Składamy pokłon przed tronem Twoim dziś. Rozsławiamy imię Twe, głosić chcemy Twą moc i Twój majestat. Ty królujesz niepodzielnie, rządzisz sprawiedliwie, moc Twą widzieć może cały świat. Wielbimy Cię, Boże potężny, sławimy Cię, jedynie święty. Niech płynie pieśń, Tyś Bóg Pan Wszechmocny. Składamy pokłon przed tronem Twoim dziś. Dzięki Ci. Thank you. Amen. Gdy stoisz przed Panem, ucisz się, bo święty jest wśród nas. Przed Panem kolana skłoń z bojaźnią i ze czcią. Nie znajdziesz grzechu w nim, gdyż Bóg nasz święty jest. Gdy stoisz przed Panem, ucisz się, bo święty jest wśród nas. Gdy trwa uwielbieniu, wtedy Pan jaśnieje w życiu mym. Zapala w nim święty żar, wypełnia pięknem swym. Jaśnieje w życiu mym. Stoimy przed Panem, Jego moc wypełnia miejsce to. On przyszedł oczyszczać, leczyć nas, udzielać łaski swej. Wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu. Stoimy przed Panem, Jego moc wypełnia. Jasność jest szczęściem mym. Twa obecność jest szczęściem mym. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść w ofierze moją pieśń, miłości pieśń, o Królu mój. Twa obecność jest szczęściem mym. Twa obecność jest szczęściem mym. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść w ofierze moją pieśń, miłości pieśń, o Królu mój. Pieśń na cześć Króla Chwały. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z jej mieszkańcami. On ją bowiem osadził wśród mórz, on ją utwierdził nad rzekami. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością, i ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Takiemu człowiekowi Pan pobłogosławi, zapewni sprawiedliwość Bóg jego zbawienia. Takie też ma być pokolenie tych, którzy go szukają, którzy pragną doświadczyć bliskości Boga, Jakuba. Podnieście bramę, swoje szczyty, stańcie otworem, odwiecznie podwoje. Niech wkroczy Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Jahwe, mocny i potężny, Pan dzielny w walce. Podnieście bramy, swoje szczyty, stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Jahwe zastępów. On jest Królem Chwały. Amen. Alleluja. Alleluja. Amen. Do Ciebie, Panie, przychodzi wszelkie ciało. Ci, którzy jeszcze Cię nie poznają, jeszcze nie poznali, będą musieli uznać, że tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Tylko Ty, Panie, jesteś tym, który żyje na wieki. Tym, który rządzi narodami. Tym, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na nich jest. Ty, Panie, jesteś władcą naszych serc i Panem naszego życia. Ty, Panie, jesteś władcą tych żyjących i tych, którzy umarli. Do Ciebie, Panie, należymy. Bądź, niech we wszystkim się Twoja chwała objawi. Bądź Boże uwielbiony w nas. Amen. Amen. Amen. Prosimy. Prosimy Cię, Boże, daj im wiarę, wzmacniaj, umacniaj, proszę, kierować ich według Twojej woli. Proszę Cię, Boże, o to. Proszę Cię też o naszą Basię, kochaną naszą siostrę w Jezusie Chrystusie, która jest w szpitalu. Wróciła do nas zdrowa, pełna wiary, miłości i pokoju. Proszę, wypełnij ją. Prosimy, pokoju, Ojcze. Amen. Tak, Panie Jezu, tak chcę dziękować za ten czas, że mogę tu być w tym zgórze, że mogę słuchać słowa, Panie Jezu. i wykonywać je. Panie, pomóż nam, daj nam siły, Panie Przewodniczący, abyśmy rozumieli należycie Twoje słowo, abyśmy całkowicie szli za Tobą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że gdyby nie Ty, nie byłoby nas. Bo Tyś nas, Panie Jezu, dotknął naszego życia i jesteśmy tu. Dzięki Ci. Chcemy Cię szukać i wyznawać, Panie Jezu. Błogosław to miejsce, ten zbór i brata Pawła i wszystkich braci i siostry. Proszę Cię, Panie Jezu, też i o Adama, który się będzie przyjmował wszystkich tych siostry, abyś ich wzmacniał, aby mówili na to tak prawdziwie i szczerze iść. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że u Ciebie możemy szukać ratunku, u Ciebie jest zbawienie i nadzieja od Ciebie. Ty jesteś, Panie, dla nas wszystkim. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Nadszedł czas troszkę stresujący dla naszych sióstr i brata, którzy będą przyjmowali chrzest, ale mam nadzieję, że nasze ciepłe uśmiechy i braterskie, pełne miłości, spojrzenia pomogą im z radością podzielić się z nami tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Także poproszę Adama. Chwała Bogu Ojcu Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy. Nie przygotowałem sobie za specjalnie tej mowy mojej, ale to oczywiście dobrze, bo jak zwykle ten Pawła wstęp i tak by wszystko już zmienił. Początek, że tak powiem, odpadł. Miało być sporo, może nie sporo, ale miała być część o tym dzieciństwie, o wychowaniu w katolickiej rodzinie, o pielgrzymkach na Jasną Górę, o chodzeniu w koło obrazu na kolanach, ale to odpuszczę jednak, bo to uważam, że nie jest dla dzieci Bożych, a dla ewentualnie tych, którzy jeszcze się nie narodzili na nowo. W formie przestrogi, a nie w formie świadectwa. I tak, żeby jakiś początek był, to pochodzę z małej miejscowości w województwie mazowieckim. Mam 47 lat i jakieś 15 lat temu trafiłem na Dębki. 16 lat temu trafiłem na Dębki i tu poznałem moją żonę. Mamy dwóch synów i w zasadzie to tu się rozciągnęły nade mną czarne chmury i tu nade mną zaświeciło słońce. I tak żyliśmy sobie w zasadzie beztrosko do 2012 roku, kiedy to zawitali do nas Świadkowie Jehowy po raz pierwszy. I zaczęła się jakby jakaś tam zmiana. Żona ich przyjęła, myślała, że ja będę chętnie ich słuchał i z nimi debatował. Okazało się, że to ona z nimi spędzała czas, a ja gdzieś tam się chowałem w swoim warsztacie i topiłem smutki, że ona się tam z nimi spotyka, a ja jestem sam. No i właśnie tak się zaczęły te czarne chmury, że żona poznawała Boga, a ja popadałem w nauk alkoholu, no i wszelkie inne grzechy, które współtowarzyszą temu nałogowi. I tak, żeby to świadectwo miało ręce i nogi, to ja musiałbym przywołać tutaj właśnie moją żonę, żeby ona współuczestniczyła w tym, bo w pewnym okresie moje pijaństwo było już na tyle poważne, że ja część rzeczy pamiętam jak przez mgłę i ona musi tutaj być, żeby pewne rzeczy prostować. No i to Dorota zacznie jak to tam było z tymi świadkami Jehowy, a ja po prostu będę jej się wtrącał. To tak, tak jak Adam zaczął w 2012 roku, zawitali właśnie do nas świadkowie Jehowi i ja właśnie z tą myślą, że mój mąż właśnie lubi się rozwodzić nad różnymi tematami, to mówię, no to jak najbardziej zaproszę ich do domu, będą ciekawe dyskusje. Tylko właśnie stało się tak, a nie inaczej, że ja z nimi zaczęłam rozmowę, mój mąż unikał i tak zaczęły się nasze spotkania i rozważania nad Słowem Bożym. Te rozważania były co 2-3 tygodnie, oni przyjeżdżali do nas do domu, mąż tyle co wchodził i zaraz wychodził, przywitał się, ewentualnie na chwilkę może się zatrzymał i zaraz znikał. A ja w zasadzie zagłębiałam się w Słowo Boże. Wtedy jeszcze, nie mając tych informacji, które później do mnie dotarły. To było tak, że poprzez czytanie słowa, to była właśnie, to są niezbadane drogi Pana Boga, który posyła, stawia nam osoby na drodze różne i tak jak właśnie było w moim przypadku, nawet osoby, które nie czczą Pana Jezusa Chrystusa, ale dzięki nim rozpoczęła się moja miłość do Słowa Bożego i tyle, co Pan Bóg na tamten czas mi objawiał, ja zaczęłam rezygnować z takich przyjemności życia, czyli też tam popalałam papierosy, to też zostawiłam jakieś, miałam niewyjaśnione sprawy z pewnymi osobami, to wszystko poprzez moc Słowa Bożego, które już właśnie działało na mnie, jak czytałam, zaczęłam to prostować. Pan Bóg mi to wykazywał, pokazywał i mówił, że tak też nie może być. I ja z nimi się spotykałam, to trwało naprawdę dość sporo czasu, bo około gdzieś tam powiedzmy 4 lat, ale dostawałam też zaproszenia do ich sali królestwa, ale nigdy z tego nie skorzystałam. Mój mąż zaczął w tym czasie też jakby zgłębiać w internecie Świadków Jehowy, co to za organizacja i on mi mówił te rzeczy, z tym, że u mnie to było tak, że jednym uchem wchodziło, drugim wychodziło. Było to zakryte przede mną i jakby nie, w ogóle to nie przyjmowałam tego do wiadomości. I powiem wam, że to też odseparowało nas w małżeństwie na co dzień po prostu, tak? Mój mąż właśnie zapadał, coraz więcej popijał tego alkoholu i przyszedł taki moment, wiem, że już mi tam też niewiele brakowało, żeby faktycznie tak jakby jeszcze bardziej się zagłębiać, coraz bardziej przechodzić na ich jakby stronę, tak? I mój mąż w końcu, powiem, że wpadł na taki pomysł, że jeśli nie poskutkowało, nie dochodziło do mnie te informacje, które mówił, to powiedział, że on też chce studiować Słowo Boże, ale że on nie chce z nimi, tylko ze mną. No i ja tak, Panie Boże, Tobie zależy na każdej duszy, więc no to myślę, że jeśli prawda jest u nich, to prędzej czy później i tak tam wylądujemy. Więc zadzwoniłam do tych osób, to było takie małżeństwo, z którymi się spotykałam od świadków i zadzwoniłam, powiedziałam, że jest taka i taka sytuacja, że Adam też chce studiować słowo, ale na razie bez nich i mówię, jeśli ta prawda jest u was, to mówię, to prędzej czy później się spotkamy razem. No i tak się zaczęła przygoda z moim mężem, ze Słowem Bożym i ja, gdy siadaliśmy, zaczynaliśmy studiować, z tym, że było to nieregularne, były łatwiejsze tematy, które przychodziły nam, które Pan Bóg nam objawiał i nie było z tym większych problemów, czyli czczenie obrazów, świętowanie tak, świąt wielkanocnych, czy tam puszczanie dzieci do kościoła na lekcje religii również, to nam jakby dziękuję Bogu, że i mężowi mi tak samo otwierał na te prawdy, my otwieraliśmy nasze oczy, Pan Bóg nam to odsłaniał i to co mogliśmy, to prostowaliśmy. Z tym, że były też trudniejsze tematy, z którymi naprawdę się potykaliśmy, nie rozumieliśmy, jak na przykład świętować sabat. I to było dla nas bardzo, bardzo ciężkie i też próbowaliśmy przez internet, ale coraz, czym więcej informacji, tym większy mętlik w głowie. I tak jak mówiłam, było to niesystematyczne, a ja czułam, to też się rozciągało wszystko w czasie, i ja czułam, że pragnę jakiejś społeczności, tego studiowania Słowa Bożego z osobą też znającą dobrze, tak, te słowo, i tak pragnęłam tego, i to o to wołałam do Pana Boga. I przyszedł taki czas, kiedy trafiłam na książkę Kryzys sumienia Raymonda Franca. To jest główny tam siedzący w ciele kierowniczym u Świadków Jehowy. On napisał tą książkę, się nawrócił. I dzięki tej książce Pan Bóg po prostu otwierał mi oczy, jak czytałam, tak? Że jednak Świadkowie Jehowi to nie jest ta droga, którą nie ma tam prawdy, tak? I wtedy wiedząc, że to, co mój mąż mówił, że jednak to było nieprawda, że ta organizacja jest zwiedzona, że jest to sekta, to też do niego przyszłam i poprosiłam go właśnie, żeby poszukał kościoła, które jemu będzie wydawało się, że jest to kościół właściwy, jest to kościół według Słowa Bożego. No i Adam właśnie znalazł kościół wolnych chrześcijan w Gdańsku, w Brzeźnie. I tam w zasadzie po jakimś czasie pojechaliśmy razem, mój mąż tylko zerknąć, zbadać sytuację, jak to wygląda. I ja tam już zostałam, tam się ościłam, nie będę tu się może już wywodzić, bo to w zasadzie nie moje świadectwo, tylko męża. I to było w 2017 roku, jak przyjęłam chrzest i tam jeździłam. Mój mąż pił coraz więcej tego alkoholu. Naprawdę to już przyciągało się w tygodnie nawet, gdzie był w cugu tego nałogu. No i jak to szatan potrafi, tak? I zaczął, jak Adam miał wypite, no to może to. No jeszcze tylko dodam właśnie, że w tym czasie, kiedy ja szukałem tego haczyka na Świadków Jehowy, to w internecie też czytałem o tych właśnie innych denominacjach, o Kościele katolickim, i tu jakby to w tym momencie mniej więcej zaczął się jakby walić mój świat, no bo to w czym się wychowałem, te tradycje, ta wiara, którą miałem, ta religijność, i nie ukrywam, że do pewnego momentu taka gorliwa religijność, to wszystko jakby zaczęło tracić sens. No, zrozumiałem, że moi rodzice od małego dziecka okłamywali mnie po prostu. No, sprawiła to tradycja, teraz to rozumiem, że to nie jest ich wina, że oni też tak zostali wychowani, ale no, to jakby zachwiało moimi wartościami wszelakimi i tak dalej. No i ten alkohol to było też jakieś takie topienie smutków zwyczajne, a też to, że byłem zazdrosny o żonę, ona jeździła właśnie już później do Gdańska, do społeczności, a ja zostawałem sam. I pogłębiał się właśnie ten stan ciągłego upojenia w zasadzie, bo to takie picie, które trwa 2 tygodnie i potem nie picie 2 tygodnie, to jakby nie czyni człowieka trzeźwym. To tylko tyle, że on nie ma zawartości alkoholu we krwi, ale on, można powiedzieć, że nadal chodzi upojony alkoholem. No i tak było do czasu, do roku 2019 albo 2020, kiedy to pojechaliśmy pierwszy raz do Wisły na Dni Trzeźwości organizowane przez chrześcijańską fundację Elim. I właściwie tam zaczęły się te chmury, które były nade mną, rozjaśniać. I ja to właśnie widziałem, teraz to widzę, jakby w taki sposób, jak mamy taki fragment w Księdze Izajasza. Ja jestem Pan i nie ma innego oprócz mnie. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. I wtedy chyba skończyło się jakby moje nieszczęście i ta ciemność. I zaczął być widoczny jakiś promyk nadziei. I tam w Wiśle było zawołanie do wyjścia na środek do modlitwy. Ja nie pamiętam, czy to było zawołanie, aby oddać życie Jezusowi, czy zawołanie, żeby wyrwać się z tej mocy nałogów, czy może jedno i drugie, ale ja tam wyszedłem na środek do tej modlitwy, popłakałem się. I w zasadzie od tego momentu zaczęły się dziać cudowne rzeczy. Cudowne rzeczy zaczął Bóg czynić i w zasadzie nieświadomy tego, po tygodniu zauważyłem, jak wróciliśmy już do domu, po tygodniu zauważyłem, że nie przeklinam, że nie oglądam się za innymi kobietami, że nie ciągnie mnie do jakichś tam oglądania filmów pornograficznych, czy ogólnie takich erotycznych, o tematy, tam, gdzie jest jakaś tam nagość i tak dalej, że zostałem uwolniony od takiej swojej właśnie niedobrej cechy złości zwyczajnie, takiej uciekło mi słowo. Ludzkich jakichś pożądliwości? Że nie byłem taki nerwowy i tak dalej, i tak dalej. To w zasadzie zauważyłem już tam w Wiśle, gdzie jadąc samochodem, ktoś mi zajechał drogę i wiedząc, jaka by była moja reakcja, to ta reakcja była tam zupełnie inna, jakoś mi to nie przeszkadzało, że on mi zajechał tą drogę. Tak po prostu zajechał i pojechał i w żaden sposób nie było z mojej strony żadnej reakcji takiej negatywnej. I od tamtego momentu w zasadzie zacząłem sięgać po Pismo Święte nie po to, żeby coś udowodnić żonie, tylko z potrzeby własnego serca. I zacząłem cokolwiek rozumieć z tego. To nie były już takie suche, puste słowa, jak w zwykłej książce, tylko to słowo przeczytane faktycznie pracowało we mnie. I potem, nie wiem, po jakim czasie byliśmy jeszcze raz w Wiśle. Nie, to w Palowicach. Może jeszcze tutaj też dokładnie, wiecie co, mam problem jakby czasowo umieścić, gdzie co, gdzie miała jaka sytuacja, jakie miała miejsce, ale też właśnie pierwsze spotkanie też było tutaj w Redzie, skupienie Dni Trzeźwości, to też Adam był, no i w sumie to tak powoli on się wgłębiał jakby w te słowo, z tym, że ten alkohol cały czas był i on towarzyszył. I można powiedzieć, że w zeszłym roku, w marcu, nie wiem, czy to może ewentualnie tak. Tutaj też w zeszłym jest roku, w marcu istotne. Była taka następna Boża interwencja. bo to, to się działo, to, to uwolnienie od przeklinania, to było gdzieś tam jesienią 20 chyba roku, ale nadal ten, nie mogłem się uwolnić od alkoholu i mimo, że się starałem i próby różne podejmowałem, to, to sam nie byłem w stanie, ale pamiętam, że modliłem się, żeby mnie Bóg od tego uwolnił i przyjeżdżały nieraz siostry do żony z Gdańska, ze zboru i też była taka sytuacja, że tam w domku poszedłem z nimi na modlitwę, uklękłem i tak szczerze, z takim szczerym sercem żałowałem tego i prosiłem Boga o uwolnienie od tego alkoholu. No i nie nastąpiło to od razu, ale w marcu zeszłego roku w taki właśnie cudowny sposób uwolnił mnie Bóg od tego nałogu. Wracałem z piwa i dotarło do mnie, że już więcej nie będę pił, tak po prostu. Miałem takie wewnętrzne przekonanie, taki głos wewnętrzny, że właśnie wracam ostatni raz z piwa. Że już nigdy więcej takie coś nie będzie miało miejsca. I chwała Panu Bogu, do tej pory nie ma takie coś miejsca. Przyszedłem do domu i właśnie, no to było wieczorem, i powiedziałem do Doroty, że no, że ja już nie będę pił. Że ja wiem, że nie będę pił. Na co ona mi powiedziała, że wie. Tak, to było gdzieś połowa marca. Adam wtedy był jeszcze właśnie w takim stanie nietrzeźwym i jakby teraz to, co on powiedział, powiedzmy, że ja się cofam wtedy właśnie te 6 dni wstecz, on jako, jak pod, był pod wpływem, to często wypominał, to są takie zagrywki szatana, tak? On próbuje nam wbić igłę, jakieś powątpiewania i takie rzeczy i mój mąż mówi, ale ty tak naprawdę nie jesteś zbawiona, u ciebie nie ma żadnej przemiany, czytasz te słowo, modlisz się, ale tak naprawdę u ciebie nie ma tej przemiany. I wiecie co, to się też tam powielało co jakiś czas, on z tym, z takimi, takie te ataki były co jakiś czas i ja właśnie w połowie marca wtedy to bardzo mnie dotknęło i przeczytałam fragment z Psalmu 50, 15 werset, wzywajcie mnie w dniu niedoli, ja was wybawię, a wy mnie uwielbicie. I w tym momencie ta pierwsza część tego wersetu, wzywajcie mnie w dniu niedoli. I ja w tym miejscu, byliśmy razem w sumie wszyscy w jednym pomieszczeniu, mój mąż, dzieci, ja upadłam na kolana i zaczęłam wołać do Pana Boga, Panie Boże, Ty widzisz mnie, Ty wiesz, jakie mam serce, Ty wiesz, czy ja naprawdę jestem Twoim dzieckiem, czy ja udaję tego chrześcijanina, proszę, wskaż mi, pokaż mi, daj mi tą pewność zbawienia, nie pozwól mi, abym się chwiała. I ja to wylałam przed Bogiem, miałam, naprawdę wylałam całe swoje serce i dosłownie minęło może tam parę godzin i mój mąż zawołał, on leżał w sumie taki, wiecie, półśpiący, czuwający i on mówi, że on nie da rady pozbyć się tego alkoholu. I ja wiedziałam, że to jest odpowiedź dla mnie. Wiedziałam, że Pan Bóg mówi w tym momencie, że jesteś moim dzieckiem, to co się dzieje, to jest dla Twojego pouczenia, dla Twojej budowania, nauczenia cierpliwości. To jest moja szkoła, to też jest częścią mojej drogi, którą masz podążać i ja wtedy jestem druga połowa tego wersetu, wzywajcie mnie w dniu niedoli, ja was wybawię, a wy mnie uwielbicie i ja wtedy zaczęłam wielbić Boga, Panie Boże, przepraszam, że wątpiłam, dziękowałam, śmiałam się, radowałam i mój mąż powiedział, że on jeszcze czegoś nie może i wiecie co, i to nie było ode mnie, to było od Ducha Świętego po prostu, że wzięłam jego ręce i powiedziałam, nie przejmuj się, Pan Bóg ci to zabierze, bo coś on tam jeszcze powiedział z tym, że ja też nie pamiętam, co to było, i zabierze ci alkohol. Tak mu wypłynęło to ze mnie. I mija te 6 dni i mój mąż właśnie przychodzi i mówi, że on wie, że on już nie będzie pił. A ja mówię, a skąd ta pewność? A on mówi, bo on już rozumie Słowo Boże. A ja mówię, a czy kojarzysz, co miało miejsce 6 dni wcześniej? A on mówi, że nie. No i ja mu to wszystko powiedziałam. I on powiedział wtedy, no to klęknijmy i oddajmy Panu Bogu cześć i chwałę podziękujmy Mu. No to tak to. Tak Pan Bóg go uwolnił od alkoholu. Tak było. W tym momencie. No i tak jeszcze chciałem powiedzieć, że jak to wszystko się zaczęło dziać, jak zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem w internecie słuchać świadectw i tak czekałem właśnie na to takie cudowne wow, ale nie nastąpiło takie cudowne wow. Tak mnie Bóg prowadził po kawałeczku, po troszeczku i tak mnie też uzdrawiał i tak mi też pokazywał moje grzechy i jakby przypilał mnie do tego, żebym pozałatwiał sprawy takie, które mu się nie podobały, które można było załatwić, gdzie można było kogoś przeprosić za wyrządzoną krzywdę. I to też nie było tak, że to wszystko jakby było naraz, tylko przez ten okres długi w sumie czasu, co jakiś czas coś mi tam było pokazywane, z czym ja jeszcze muszę sobie poradzić i co muszę rozwiązać. No i do niedawna jeszcze był taki poważny problem z papierosami. Wcześniej tego problemu jakby nie było, bo mogłem czytać pismo i w drugiej ręce trzymać papierosa. Ale przyszedł taki czas, że zaczęło mi to ciążyć, zaczęło mi to przeszkadzać. Nie samo to, że to jest papieros, że to jest niezdrowe, że to jest coś złego, tylko to, że jestem niewolnikiem tego nałogu, że nie mogę przestać, że nie mogę tego jakby nawet odsunąć na drugi plan, tylko to zawsze jest pierwsze, nawet przed Słowem Bożym, nawet przed modlitwą jest to zniewolenie, ten nałóg. I teraz sobie przypominam, że miało miejsce też takie wezwanie do modlitwy w Palowicach, też na Dniach Trzeźwości, gdzie ja wyszedłem tam, prosząc Boga o uwolnienie właśnie z tego nałogu palenia. I wtedy tego nie pamiętałem. To było jakieś, nie wiem, 8 miesięcy temu, 7 miesięcy temu. Wtedy tego nie pamiętałem, ale teraz mi się przypomniało, że brat, który się za mnie modlił, powiedział na końcu modlitwy, żeby mi się stało według mojej wiary. I tak to się stawało aż do czasu przed 2 tygodniami, kiedy pojechaliśmy z Pawłem i z Krzyśkiem na te dni braterskie, tam pod Płońsk. I tam dopiero dzięki modlitwie w poście zostałem uwolniony od tego nałogu. I chwała Bogu Ojcu, od 2 tygodni już nie palę. No i to chyba tak, nie wiem, na tyle, co ja pamiętam. A co mi się przypomnie, to będę miał okazję jeszcze może powiedzieć innym razem. No i chciałbym dzisiaj przyjąć ten chrzest. Cieszę się bardzo, że mogę być wśród braci i sióstr. Chcę wyznać Chrystusa moim Panem i moim Królem. Chcę, żeby był drogą, prawdą i życiem dla mnie. Amen. Dziękujemy bardzo. I prosimy siostrę Krysię. Witam was wszystkich, bracia i siostry. Chwała Bogu. Nie będzie wam przeszkadzać, że ja mam wszystko zapisane. Dobrze, co było? Oczywiście, że moje przebudzenie do Pana Jezusa Chrystusa było inaczej. Mam na imię Krystyna. Moimi rodzicami byli katolicy, katolikami. Oczywiście byłam katoliczką. Bardzo kochałam i lubiłam chodzić do kościoła i na religię. Starałam się angażować się, gdy były święta czy jakiekolwiek uroczystości. Pomagałam w pracy. Taka byłam właśnie do tego, tak chciałam Bogu pomagać, ale to nie to było. Ale od Bogu za mało było mówione. Pismo Święte było w domu, ale nikt się nie zainteresował. Zaczęłam szukać z całego serca Boga. Nie wiedziałam, gdzie powinnam szukać pomocy u Boga i w modlitwie. No, co się wydarzyło? No, w Sobowicu zawitali Świadkowie Jehowy. Pamiętam, jak to by było dzisiaj. Podeszły do mnie, dużo mówili o Bogu, a ja Boga szukałam. No i tak zostałam Świadkiem Jehowy. No i naprawdę nie wiedziałam. Gdybym ja wiedziała wcześniej, że powinnam się szukać pomocy u Boga i pomodlić się do Niego, co mam zrobić, ale niestety zrobiłam wcześniej taki krok, że zostałam Świadkiem Jehowy. Po 28 latach Bóg zaczął pokazywać mi te wersety w swoim Słowie Bożym, które wpłynęło nam na zmianę mojego dotychczasowego zrozumienia nauk w strażnicy. Wtedy powiedziałam do siostry, która była obok mnie, mówi, powiedziałam jej, że mam takie wersety fajne i mogę ci przeczytać, ale ona mówi, słabnie twoja wiara, trzeba będzie braciom starszym powiedzieć. No oczywiście, że to mnie tak bolało, nie? No ale zaczęłam z całego serca modlić się, Boże, błagam cię, daj mi odwagi, abym skończyła z tym organizacją. Tak się gorąco modliłam. No i Bóg w tym czasie pokazał mi moją drogę wspaniałych braci i siostry i moja rodzinka, która tak też była Świadkiem Jehowy i powychodzili wcześniej. To dało mi dużo do myślenia. Bóg pokazał mi wyraźnie w Piśmie Świętym, jak mogę Go poznać. Tak tyle głosiłam ludziom, to mnie tak też boli, nieprawdę sprzeczną ze Słowem Bożym, ale uradowałam się, gdy opuściłam zbór fałszywych nauk Towarzystwa Strażnicy. To było tak radosne. No i, a co się zmieniło? Zrozumiałam, że tylko Pan Jezus może nadać mi życie w swoim znaczeniu i cel. Bóg dał radość i pokój. Pan Jezus pokazał mi, jaki sposób już teraz mogę nawiązać z Nim przyjaźń przez Słowo Boże. Czytałam, lubię Słowo Boże czytać. Nawiązując przyjaźń z Bogiem, osobiście modliłam się. Zawsze jest ta modlitwa na moich ustach. Zaprosiłam Go do mojego życia. Modlitwą mogłam im wyrazić, co czuję. Pan Jezus przyszedł na świat po to, by ja i mogłam poznać Go osobiście. Na krzyżu Jezus zniósł na siebie wszystkie moje grzechy i w pełni za nie zapłacił. Ale dziękuję Ci za to, że mi przebaczyłeś i że dajesz mi życie wieczne z Bogiem. Tak i już zostanie, bo moje życie powierzam Bogu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Chwała Bogu! Ciebie nie zczeka już. Pieszmy szaty, blisko dzień wesela, nieproszony gości tłum stanie u bram, które Pan otwiera. Jezus oblubieńcem naszym jest, a świętą Panną, którą umiłował Jezus, oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą kupił swoją krwią. Wie, kto naprawdę jest w nim zakochany, w dniu wesela znajdzie ich, wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus oblubieńcem naszym jest, a świętą Panną, którą umiłował Jezus, oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą kupił swoją krwią. Zbieramy się nad jezioro. Apostoł Piotr pisze do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę. I dla tych Piotr mówi, oby łaska i pokój zostały wam pomnożone w dogłębnym poznawaniu Boga i Jezusa, naszego Pana. Wieczerza Pańska jest jednym z takich widzialnych elementów sprawowania naszej służby. Nasza służba generalnie jest duchowa w swym charakterze. Chrzest i Wieczerza Pańska to są jedne z takich znaczących widzialnych elementów sprawowania naszej służby uwielbienia Boga, służby, w której uczestniczymy w Jego bogactwie zbawienia i poznajemy Go na nowo i na nowo w sposób, który Duch Święty poprzez uczestnictwo w tych, nie chcę użyć słowa sakramentach, ale w tych elementach tajemniczych. Pan Jezus, biorąc ten chleb, powiedział, to jest moje ciało. Potem wziął kielich i powiedział, to jest moja krew. Wiecie, że do dzisiaj dnia między chrześcijanami toczą się spory o to, co się kryje za tym chlebem i za tym kielichem. Ale myślę, że daleko cenniejsze od toczenia sporów i stawiania i obstawania przy swojej racji jest korzystanie z tego z wiarą. Korzystanie, że jest w tym dla nas udział w tym błogosławieństwie, które wiąże się z Jego śmiercią, z Jego wydaniem się za nas, z wiarą w to, co Pan Jezus dla nas uczynił, kiedy poszedł na krzyż i wziął na siebie nasze grzechy. Jego krew zmywa nasz grzech. Czytamy, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wraz ze swoją krwią poszedł do miejsca najświętszego, do przybytku w niebie, którego żaden człowiek nie zbudował, ale którego twórcą i budowniczym jest sam Bóg. I tam, czytamy, nieustannie wstawia się za nami, oręduje za nami. Czy jesteśmy w stanie to w pełni zrozumieć? Wierzymy w to, Przyjmujemy to wiarą i radujemy się z tego. Ufamy, że On za nas się wstawia. Jak to możliwe, że On się za nas nieustannie dzień i noc wstawia, a jednocześnie jest tu z nami obecny? No, gdyby był takim stworzeniem jak my, to by nie mógł. Gdyby był ograniczony do czasu i miejsca, ale On nie jest, właśnie o to chodzi. Tak jak czytamy tutaj, sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg i Zbawiciel, Jezus Chrystus, obdarzył nas wiarą i przez tą wiarę możemy wzrastać w poznawaniu Go poza możliwościami nawet naszego intelektu, poza możliwościami nawet naszego umysłu. Jest wiele rzeczy w naszej chrześcijańskiej wierze, których nie potrafimy do końca zrozumieć i wyjaśnić, bo jakimż byłby to małym Bogiem, Bóg, którego my jako ludzie moglibyśmy zrozumieć i pojąć wszystkie aspekty Jego osoby, Jego działania. Dlatego Bóg nawet mówi, nawet się nie wysilajcie. Mówi, moje myśli to nie są wasze myśli, a moje drogi to nie są wasze drogi. Ale tak jak niebo jest wysokie nad ziemią, tak Bóg mówi, tak moje myśli są wyższe niż wasze myśli, a moje drogi wyższe niż wasze drogi. Dlatego w pokorze, w uniżeniu, w dziękczynieniu, w uwielbieniu bierzemy chleb, bierzemy kielich, w prostocie serc uczestniczymy i wspominamy to, co Pan Jezus uczynił. Wspominamy Jego dzieło za nas. Niechaj Bóg dopomoże każdemu z nas z uniżonym sercem i z wdzięcznością i z radością modlić się, dziękować i brać z tego chleba i pić z tego kielicha na pamiątkę, a jednocześnie, jak Jezus powiedział, zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Jeszcze nie przyszedł, więc mamy zwiastować. Tutaj i kiedy wyjdziemy z tego miejsca, gdziekolwiek jesteśmy, bądźmy zwiastunami Jezusa Chrystusa, naszym życiem, naszymi słowami, nie wstydźmy się Go, ale zwiastujmy Go. Tak jak tutaj się nie wstydzimy, podchodzimy do stołu, bierzemy z chleba, pijemy z kielicha, tak też się Go nie wstydźmy, gdy wyjdziemy stąd, gdy jesteśmy wśród naszych znajomych, przyjaciół, rodziny. Starajmy się, modlmy się, aby Bóg nas uzdalniał, by być Jego świadkami, by głosić tą dobrą nowinę, że Boży Syn zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyjdzie w chwale. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, zwracamy nasze serca ku Tobie z wdzięcznością, z uwielbieniem za Twoje dzieło krzyża, za Twoją gotowość, by uniżyć się i stać się jednym z nas. Ty, który jesteś stwórcą wszystkich rzeczy, mocą którego słowa powstało wszystko, co powstało. Dziękujemy Tobie, że stałeś się jednym z nas. Uniżyłeś się i to uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu, haniebnej śmierci, bolesnej śmierci. Dziękujemy Tobie, że poszedłeś na krzyż, aby tam zapłacić nasz dług, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Spłaciłeś nasz dług, którego my nie byliśmy w stanie spłacić. Ten list dłużny, który wszyscy zaciągnęliśmy grzesząc, list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Dziękujemy, kochany Panie, że przybiłeś ten list dłużny do krzyża, gdy tam nasze grzechy poniosłeś i za nas cierpiałeś i umarłeś. Dziękujemy, że wybaczyłeś nam, przyjąłeś nas, napełniłeś nas Twym duchem, dałeś nam nowe życie. Wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie. Daj, Panie, byśmy dzisiaj jedli z tego chleba, dziękując Tobie i pamiętając, że wielka cena Twojego cierpienia, Twojej męki, Twojej śmierci została zapłacona, abyśmy już dłużej nie żyli dla własnych pożądliwości, abyśmy już dłużej nie byli niewolnikami grzechu, ale byśmy mieli nowe życie i w tej nowości życia wzrastali w poznaniu Ciebie, w uwielbieniu Ciebie, w służbie Tobie. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, tak jak tu jesteśmy jednym ciałem, Twoim Kościołem. Daj nam, Panie, we wspólnocie ducha jeść z tego chleba, dziękując Ci i wielbiąc Ciebie. Dzięki Ojcze Tobie za to, że czas łaski ciągle jeszcze trwa i Twoje ramiona są rozpostarte, by przyjmować grzeszników, którzy uznają swoją grzeszność, pokutują i krew Pana Jezusa w doskonały sposób obmywa ich grzechy i są wymazane i niewspominane. Dzięki za to, że kolejne osoby stają się członkami Twojego Królestwa i mogą mieć nadzieję życia wiecznego i modlę się, żeby jak najwięcej osób doświadczało tego. Używaj nas, Ojcze, każdego z nas, by swoim życiem i słowami głosić Ewangelię, nieść temu zgubionemu światu. Dzięki za dzieło krzyża i za przelaną krew. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, tutaj do przodu. Najpierw będziemy rozlewali z kielicha do tych małych kieliszków, więc jeśli ktoś chce pić z kielicha, prosimy, żeby poczekał i wtedy, jak już rozlejemy te wszystkie osoby, które wezmą z tych kieliszków, pozostałe osoby będziemy podawać kielich. Powstańmy jeszcze i zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy. Podziękujmy Bogu jeszcze, jak ktoś jeszcze nie był, czy nie był na tym chrzcie, ale chcielibyśmy jeszcze modlić się o naszego drogiego brata, siostry. Zawołajmy jeszcze do Boga o nich, o ich duchowy wzrost. Jeśli mamy jakieś potrzeby, też przynieśmy je Bogu. Także poświęćmy jeszcze chwilę w modlitwie, zanim usiądziemy do stołu i będziemy rozkoszować się tym, co przygotowaliśmy, smacznego do jedzenia i rozmawiać ze sobą dalej. Chciejmy jeszcze tę chwilę poświęcić na modlitwę, na zwrócenie się do Boga. Zachęcam bracia, siostry. Mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymaj tym niewzruszeniu nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnie zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Panie, dziękuję. Dziękuję za Twoje słowo, Panie, za tych, którzy, Panie, usłyszeli Twoje słowo, Panie, zapragnęli swoją własnością, Panie. Tak dziękuję, że Ty nam przypominasz, Panie, co się stało na krzyżu, Panie, ale też dzisiaj nam przypominasz, Panie, że Kościół, Panie, który powstał dzięki Tobie, Panie, jest tak cenny, Panie, że przyjdziesz po Niego, Panie. Takie, Panie, przypominanie, jak dzisiaj jednocześnie jest zwiastowanie Twojego przyjścia, Panie. Dziękuję, że nas pocieszasz, Panie. Każdego dnia, w każdym chwili, niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen. Amen. Dziękujemy, Boże, za to, że ten dzień łaski nadal trwa, że wciąż jest ten wielki dzień Twojego zbawienia. Dziękujemy, że każdy grzesznik może zwrócić swój wzrok na Jezusa, zwrócić swój wzrok na Golgotę, na krzyż, gdzie Zbawiciel umierał za nasze grzechy. I dziękujemy, że pociągasz ku Tobie kolejne dusze. Dziękujemy za Adama, za Krysię, za Gabrysię, za Twoje dzieło zbawienia w ich życiu i modlimy się, abyś prowadził ich, chronił, strzegł na wszystkich ich drogach, żeby wzrastali w poznawaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w gorliwości, by Tobie służyć, by tak jak Ty przyszedłeś, nie aby Tobie służono, ale by służyć. Tak i my, Panie, wstępujemy w Twoje ślady, gdy obieramy tę drogę służby, nie oczekując, że inni będą nam służyć, ale my służymy w Twoim imieniu. Ucz nas wszystkich tego, Boże, abyśmy byli Twoimi sługami, abyśmy też wyprzedzali się wzajemnie w okazywaniu sobie szacunku i usługiwaniu ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku pomocy. Czyń nas, Panie, gorliwymi w słuchaniu, a nie tak szybkimi w mówieniu. Wybacz nam nasze grzechy, wybacz nam nasze dotknięcia, wybacz nam to wszystko, czym jeszcze obrażamy i zasmucamy Ciebie i przemienij nas, oczyszczaj nas, wyzwalaj nas, abyśmy coraz bardziej, Panie, jaśnieli Twoim światłem w naszych domach, w relacjach z ludźmi tego świata. Uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami i prosimy, ratuj te zgubione dusze wokół nas. Wołamy o tych naszych rodzin, Panie, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Nasze dzieci, nasze rodzeństwo, naszych rodziców, małżonków. Wołamy, Boże, o Twoje zbawienie, o Twoje działanie w ich sercach, tak jak nam się objawiłeś, tak jak nas pociągnąłeś. Zmiłuj się nad nimi, Boże. Przemawiaj do nich, ratuj ich i uzdalnij nas do wytrwałej modlitwy i do bycia świadectwem dla nich. Prosimy, Ty sam, Panie, w mocy Twego Ducha poruszaj ich serca, otwieraj to, co zakryte, oświecaj, rozpraszaj wszelką ciemność w ich życiu. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Boże i Zbawicielu. Przyjmij uwielbienie z naszych serc. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Może jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru, to bardzo proszę. Ja jak zwykle przekazuję pozdrowienia ze zboru w Staszowie. Piszą co niedzielę rano, żeby pozdrawiać zbór, więc pozdrawiam. Siostra Danusia. Chwała Bogu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I prosimy też, pozdrawiajcie wasze społeczności i zbory, z których przyjechaliście do nas. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Tutaj brat jeszcze przekazuje z Zamiedzy od braci baptystów. Dziękujemy. Ta środa to już jest nowy miesiąc, czy to jeszcze jest ten miesiąc? Nie, to jeszcze ten miesiąc jest. Okej, czyli za 2 tygodnie spotykamy się z braćmi baptystami na modlitwę. A w tą środę tutaj o 18:00 zapraszam wszystkich chętnych na naszą wspólną modlitwę i rozważanie Bożego Słowa. We wtorki siostry spotykają się na modlitwę, też zachęcam. W czwartki mamy teraz 2 spotkania, jedno w Rumie albo w Gdyni, a drugie w Strzebielinie najczęściej u siostry Beni. Także też chętnych. Boże dzieci mile widziane, Benia mówi. Także zachęcamy też do uczestnictwa i w jednych. Amen, amen. Są i musimy w modlitwie i z miłością podejmować ten bój wiary. Także to czyńmy, kochani. Nie ustawajmy w tym, co dobre, póki mamy czas, bo niedługo przyjdzie dzień, kiedy to wszystko się skończy, staniemy przed Panem i zdamy wszyscy sprawę z naszego szafarstwa. Także bądźmy wiernymi szafarzami Jego rozlicznej łaski. A teraz zapraszam wszystkich do stołu. Jeszcze spędzimy czas przy posiłku. Dalej, mam nadzieję, budując się, dzieląc się świadectwami tym, co Bóg czyni w naszym życiu, rozmawiając może o trudnych sprawach, jeśli trzeba o takich rozmawiać. Także wykorzystajmy dobrze ten czas, który mamy tutaj razem. Zapraszam do drugiej. A jeszcze Adam chciał coś powiedzieć. Tak jest, bierzmy krzesła.